suratu al-anfal li moy kilim saru mangaga al-anfal jam naflim nafl moy ci loxo moy ndolant moy buñu raye yefari buñu xexé jiyat buñu gagné yefari alal dañuy jël ci ñom boko lañu gudé lañu ci nafl moy al-anfal dañ ko seddo nak di lewna jurit ñi dañ ko seddo nak mom la motax sali jox ndax dañ ci amul yarante ca Allah dañu jël won ci yow badar xade badar moy xade bi nga xey mo jitu ci xexi ci l'islam yeey islam nga amé gañay yit ñan xey ñoo def nga ne gañay yit moy xalé madina waxa mba ne ñoko xex andak muhajirul yi xey ñoo di mat ñoo jigon gadda joge mat bay ñewé te xex ba am bu ne xalé dañu wax ni mat ni watu len yonent bi nek suñu ginaaw won lenu jambaari rek ñun ñoy day ñom non lañu def mag ñoo nek suñu ginaaw di len jar ci jagg yonent bi de dimbe ci ginaaw xale ñoo suñu xex ba bañ leen gañé ñu taw baye fa alaaji ñu nañu seddo alaaji nak mu nek yonent waxa ma neene ñun no xex xex bi no leen dakk no leen japp kon ñoko mom mag ñene ñun no won ci ñoon seen ginaaw do doon seen dimbal woko nak ñu xamul ñu tay def mata borom bi ne kay xaluna ko ñu lay laaj anil anfal ki mangago kan moy mom ala joju kon waxal ni al anfal mangago lillahi neena yalla wa rasul ak yonentam yalla ko yonentam ñom mom mangago ba taqul na ngeen dagal allah yalla wa asbu ngeen defar zaata baynakum seen digeenke bu yaq waati mo te ngeen ko Allah yalla wa rasuluhu ko ngeen tan in kuntum dem nek ngeen mu'mini di way gem ndax bobu seen digeenti xawna yaq ngir alal ci ndax bi lolu amé te xecio bi am ci lolu dafa dal li wax ne li nga xey moy mak nga xey ñoo jup ci lislam yow ye ñi xey ene galal lislam xex xex bi tay nañu def ñepp ñu bok alal adina war la jap cene ngoko yakku wara jël barul jak jëndireero ndax bi nga xamé né ñom ba jël gi nga xañu jëppal woon ñom muhajiru lay té yëfëri am doolé nangu seeni alal jëngaleen réew jëngaleen mat té seeni alal jëngaleen mat kuy bëgg nga tay dañu fi nek do yobu dara jël sa alal sona ñeene ñu door ñeene ñi lotal leen ñu gattal ñu dina bañu toge nak badal sayyidina jibril ñu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam naka quraysh dajale ñu alal du bare jëm sham jëgëne fa jëg bo xamne bi alal du bare na lool abu sufyan lañu jital ci jëgëm bo le ñeñ ci gawat ñoy sam alal du dañu wara ñu wara ñew ci bi sangam dem leen gen fayu ci alal seen alal dañu jëlon fayu leen ci alal joju kene tey do way la jëf ngeen da nga xoreesul fayu ñom lox dañu leen do lox benn ci ñaari kuréel da di leen gañé di leen am alal wala ngeen gañalé xex gañalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jël wax ka sahaba yi ñaax leen ci ñu genn ñaan ñu xawa sit way ginaaw ñu topp digalam genn bañu genné mu yabal mat ñaari gaw gawar ñu war seen gëlem fekk badr ab aw xul la waxane li dafa baax dox arab yi dañ ko daan def ben marché bo xey par ab lay doon buñu joggé sam buñu ko dajow ko nek fa di jaay fa jëneenti muy marché bu xum mu xam xel la ñoom ñu joggé sam fofu ca badar lañu jaaré ba gañu démé yobbu seen gëlem di sét ba xam kañ lay jëgëni ñew ba ñëwé yeesal fa seen gi dañu fa ñaari xalé ñu laaj ñaari xalé yi ñu leen waaw lu fi xaw ñek ñu kat ñu ci contane ndax ñeegam collection gis na ñaari fan dañu aksi ñu wara aksi bañ démé nak ñu daldi jël bobu xabar dal yobbu xamne kon gaangi ci ñaari fan dañu aksi Abu Sufyan nak mo nga wax xoxay da fay jitu mom dafa am xel ba mu jito jew ñoo bawet baral ñew laaj xalé yi neeleen ndax amuñu fi ñu fi jël ñu fi aw mu ñu ka dedet ñaari gawar ñaari gawar da ñewoon ni ñoo xamne ñu demb da ñewoon ni mu ne xamul ko ñu dekk mu ne dedet mu ne fekk fa ñi seedul seen gele mi bëggale ñe nefaré ñu mu yalla sét nefaré dal koy toj bu ko toje mu gis né ay tandarma nga ci mu né ko nit ñi madina la joggé kon nak ashabu muhammad ñoo bëgg ñoo dogal ci alaaji dal di dem del wat ni len ci ngeen jaar bu jaar ba dal nañ dal jaar ci ko tefes nañ jaar yu tefes ndax laxu ñu di dem na gis dal yebal dal yëndu kuñ wax dam dam ibnu amrin xeyta alal nek gaawal dem nak bo demé nga ni len buñu luñu gaaw gaaw gaaw gaaw dañu tekk muhammad ak gaayam ñu ñoo dogal seen alal dañu ko jël boko dal di dem ba mu demé mu dal di mu dal di egg ba ci fekk mi wala afsi dajje na yeralte ko yo atifa ibn abdul buntu abdul muttalib genn na genté na benn genté dafa genté benn gaw benn gawar bu ñew war jale mam dem ba ci al abta wo yo ko ci taw li ya ahli al qadam ukhruju ila masari'ikum fi talat yeen nit ñu war yeen war kat yi genn ngeen dem ci seen ak de ci ngeen di de ci ngeen ci fan neena mu gis ne mbolam wa makka jep gene jep ci mom wor ko mu dal di wacce gele mom ba ci kaaba ga yak ya ahli al qadar ukhruju ila masari'ikum fi salat genn leen dem ci seen ak de ci ngeen ci fan jega demar yi ca kaw montagne jabru abu qubays montagne waxe mo tim mu sepp kaaba ga sepp mak yeen ko ca kaw ne leen ya ahli al qadar ukhruju ila masari'ikum fi salat neen dal ko jël ben xeer waccete mu battal ko ci suuf bo mu yaacce ci suuf na ba toj mu ne amul ben keur bu nek ci makk lu moy ben xarit ci xeer wa dem na amul ben nek bu xarit demul ci xeer wo mu netti ka jamignam abbas ibn abdul muttalib ndax atika ak abbas ak bayen ko ñu bokk bay mu netti ka abbas ne ko gi jeent de jeent ko bal waye bo ko nank na bobul ko netti ken gu bana bal abbas dem netti ka walid ibn utba wax ka li atika gis naka nak nank na walid nak netti ka bayen ngir ma dali siiw ba mu siiwe nak abbas dali ñew di wër ci ñu téléphone ba mu ñew di wër kaaba gi bu woné ndax ñom ba ku ñew itam bala nga tok di waxtaan da ngay wër ba nopi ñew fekk mu fekk abou jahli nekk ak ay nit di waxtaan jël ko atiko mu wër ba ku wër abou jahli nekk ya bal fadl wër ka ñew ke ñew soxla ñu soxla nañu la yow abbas soxla nañu la nak wër ba nopi ñew mu ne ko waaw yow yeen doon leen seeni góor seeni góor di yonente yonentalu di wota yonente yonente yonentalu léegi loolu doy leen ba seeni jigéen sax di yonente yonentalu mu ne ko loolu mooy lan mu nekkal ko jëtte jënt ak atiko abbas réer leelu ko ne ko daal wedd ne atiko gisul dara mu ne ko loolu am na moo ko wax mu ne ko daal gisul dara mu ne bëgg mu ne ko daal léegi nee na léegi fi salaas ñetti fan la wax fee ñetti fan bu dee nit bu loolu amee da bu leen amee ñu xam bu ñetti fan jotee gisul dara nag danaa bind téere takk ci kaaba gi ñu bind ci ne yéen bani abdul muttalib aktabu ahli baytin fi l'arab yéene ñii di gën a mën a fen ci arab yi yaa ko bind ci kaaba gi takk fee ñetti fan bi dara amul naa def loolu comme ko defee mu jogo ba génne dem këram abbas xabaaru abu jahli ba mu wax banu abdul muttalib jigéen ñi dëggal abbas nee na ma toog ji mboolem jigéen bu jigéen bu bokk ci banu abdul muttalib ak dina dajaloo yëpp ñëw ci moom ne ko yow li da ngaa def da ngaa seetaan yow waaye ju saay ju bon jooju di nekk ci ngir banu abdul muttalib bi ko wax ana siiraange ko ana seen jom da ngeen amoon loolu muy wax ci seen i góor lu ne wax yonente bi mooy wax ci seen i góor lu ko neex léegi nañ dugal ci jigéen yi ana fiiraange ngeen amoon ana yon ana jom jigéen amoon loolu nag day dugal ci xol abbas mu door a ñor daal di wëlbatu ko adugaa bi jaasem dem si mu ngay wëri kaaba ga mais mu ngay dem ndax mu fekk fa abou jahli ndax mu wax ko benn baat bi ne mel ni la mooy wax waxoon ñoo nag ñëw ba mu ñëw ne ca kaaba ga ma ko loolu mu daan ñëwee abou jahli xam ne beneen mbir moo ne ci moom naka mu dugal abou jahli daal tuñam loolu mu jëge ci benn bu gënal gunt mu ne waaw ragal yi nekk ci moom anam kooku mu waxee noonu rek Abu Jahil dégg kàddu goo xam ne lii moom kii dégg Abbas dégg ne ca dam dam ak sire moo nga yëg mu ngi nekk ca Bataa mu nga naa yaa ma sara Quraysh yaa ma sara Quraysh mu ne xaati am waalikum sëy alal gii ma Abu Sufyan qad xarada laha Muhammad fi asxaabi ni la araa antudukuuha al xaws yéen mboolem Quraysh seen alal yéen doxoon Abu Sufyan Muhammad dogale na ko ak gaayam gisuma di yéen léegi yéen sama xet génn leen xettali loolu nag Abu Jahil talatul Abbas Abbas la dégg loo xam ne talatul Abu Jahil mboolem nag yëpp génn ñu daal di génn ay ngànnaay ñu préparé ñu daal di demee ci saas kon ba ñu demee fekk yonente bi génn na ak sahaaba moom it bañ demee ba ca fa ñu war a dogalee njëgam yi ci barab bañ ko war a dogalee ñu xamal ne leen njëgama raw na dem nañu ndax njëgamaa leen jiitu buñ jiituwoon njëgama fekk ne fa ñu nekkee nañ sama def waaye njëgamaa leen jiitu Abu Sufyan awale ne beneen yoon muy leen ma ne yàlla wax na ma ne di ngeen am ci Eda Taïfate ni kenn ci ñaari kuréel di ngeen leen gaje benn njëgam yi ngeen am alal yu jeex wala ngeen dañoo xote si nag leen waa ñoom nag laa ñu daal di wax nag ah ñun nag waxoon woon ñu génn pour xeex boo nu waxoon xeex dana ñu préparé wala ñoo génn njëgamee taxoon ñu génn waaye nag bu ñu xam ñekk fa dañ yarante ba nga xam ne def nañu noonu yarante bi ñor benn waaye daal di génn ne yaa rasulallah ne sa xel gal ñu day duñu wax la baaru Israël waxoon ak Moussa ne que isam anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñun duñu wax loolu fasab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun dugal demal ànd ak sa bopp ngeen xeex dina lu xeex ànd ak yow benn waaye kooku waa muhaajirun ñoo ko wax benn waaye daal jóge ci lan saar ne que yaa rasulallah boo xuusoon ak ñun géej jii la dañ koy xuus dana lu xuus ànd ak yow kenn du dem dina am xelam door a dal mu leen yàlla daal di ne ma ñaar kenn ci ñaari kuréel yi ngañaa yàlla gis ne ma ko di ngeen jot kii wala ngeen jot jëres ñu daal di génn dem su mu ko defee Abu Jahil am ku ko xabaar ne ko alal ji ngeen doon seeb raw na alal ja raw na Abu Jahil Abu Sufyan raw na rawale na ko kon nag nan wajib Abu Jahil du nu wajib lu dañu dem ba ba dem bu ñu demee ba dexu ba dem ñu taxaw fa naan fa tëggu fa ba arab yëpp xam suñu doole xam suñu ngaañ ba kenn dootu ñeme ba Muhammad xam ni ñu ngi kenn du ñu dogal ñu daal di koy dem ba dem yonente bi daal di dem moom it ba àgg fekk boo yàlla na mën a mu am bi ab xeexam bañ demee nag yàlla wàcce na ci ñoom ay nelaw yoo xam ne day wane ne ñoom amuñu tiit ndax nelaw yooyu moo ngëmmante lay doon nag ndax du nelaw yu yàlloon ngëmmante lu bu ñëwee ci ñoom moo demee seen njaqare ba nga xamee ne nelaw la ñu itam yàlla def ci ñoom ñu gént kenn ko ne dafa ni sa kër nga fi naan yàlla wàcce taw ca guddi ba tabb wala ngaan ba nga xam ne dex pour nga dafa fees ñu daa cay mën a gas ay mbalka yoo xam ne man caa nandal seen a jur man caa naan man caa sangu itam suuf si dëngal ba nga xam ne buñ dee dox tànkay du noor lépp mooy dimbal foofu nag fa la xeex baam ba ñu songoo waxambaane ne muhaajiru na mag ñi wan leenu gaañu leen luñ cub naar gaañu xam ñoo di kilifa yéefar yi wan leenu du tàggo ñoom lu ma dee leen ngërmee fii yo ko yonente bi daal na leen wax ne yàlla dina leen dimbali fii de mooy ngërmeelu diw ci lay ngërmeelu fii de ci la diw di ngërmeelu ba nga xamee ne loolu am na yëpp jiwlin ne ko sayidna jiwlin ne ko sa borom ñoom la nga jël ci suuf si ba songoo ko amee ndax dañ doon xeex par ñaari nit jàmbaar yi ñoo doon génn jàmbaar yi ñoo doon génn bu jàmbaar génn ca bëri kuréel bi jàmbaar génn ca bëri kuréel ñu daje ci ëtt bi ci digg xur ñëpp di leen seet ndax ñoom jiyaat buñ ko dee def noonu la ñuy def ku bëgg a wane jàmbaar ba siw ci àddina si noonu ngay def gën a génn ñu xeex ba nga xam ne leen di jeex nañu door a tàppoo yonente bi jiwlin ne ko jëlal suuf boo jëlee suuf si ànd ak jàmbaraay nga ñaan ci sànni leen noonu la def ba bu jëlee suuf ànd ak jàmbaraay ñaan ci sànni leen di leen saaxatal wujur yàlla def boolem yéefar bu ne suuf duggal ci bëtam dugg ci kanam bakkanam dugg ci jëmëne ba xale ba jeex loolu nak téma nga benn nga suuf boo xam ne yéen booleen guddi bi yëfa te junni nañu julli ñi moom ñetti téeméer yu am lu tuuti ñeneen fukk ñett ñeneen fukk ñeent waaye yéen ba di moom mat nañu junni benn bu benn yëfal bu ne suuf duggal ci jëmëne ba ci bëtam ak kanam bakkanam loolu leen dax-dax nag ñu leen bëtt bu daw xale topp seen ginnaaw ray yenn ñu ray ci juróom-ñett fii jàmbaar jàpp ci juróom-ñett fii nobel gaa ñu daw ñu jël alal booy ñaari def loola taxoon wóote gaam ñu ne noonu ñuy def lii nooy moom alal gi ñu ne noo koy moom léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne lan taab ndax yéen kontaanu leen ci ngeen yóbbu yàpp muhammad yàpp yonente bi ñu ne yóbbu alal ci yéen ngeen yóbbu yàpp yonente xanaa loolu seetlu seen xol ñu ne ko seetal na suñu xol loo def rek suñ seetal na suñu xol moo tax borom bi ne leen di leen dabaatal ci laaya bi ne leen na ngeen war tënku alal yi addin alal yi addin jarul ak mbokk jarul ak mbokk bu tas moo tax mu tekki fa taxu laaha ni ngeen ragal yàlla ci alal jooju waasi wuti ngeen defaree saate bay nukum seen diggante bu yàqu boobu waati wu laaha ki ngeen tomb yàlla wa rasulaa ko yonen taam ci li muy si dege in kuntum muminin dén gëm ngeen ina mal mu ñu xamane way gëm ne yàlla alladina mooy gaa ñi nga xam ne isa fukkere ndém tudde na allahu yàlla wajirat jàq kulukum seeni xol buñ tuddee yàlla seen xol delu siwat jàq wa isa tuliyat ndém jàng yeg na alim ci ñoom ayatu aaya yàlla zaadatum da leen dolu imaan gëm ñooñu ñooy ñi gëm yàlla waya tawakkalu dinañu wàkkil it àlla rabbim seen borom alladina mooy ñi nga xam ne yuximuna dinañu taxawal salaata julli na mu ware wa yuntukoon dinañuy na néega joxe mima razaqnaam te lanu leen wërsëgal ñooñu ulaay ka ñooñu de fum ñoom almuminu ñooy way gëm ñi xàqal ci dëgg ñoo gëm dëgg moo tax am na borom xam ñu wax ne ndax nit sañ naa ne ana muminun anal muminu xàqal ndax ju ab bi dëgg la gëm naa yàlla dëgg ñeen ñoo ne kee sañul wax ne gëm naa yàlla dëgg ndax ci gëm yàlla dëgg yàlla nga xam am ñu wax ne sañ naa wax ne gëm naa yàlla dëgg ndax am na fa yàlla wax ne ñii buñ ko mel ku ko mele rek yaay jëm gëm yàlla dëgg mooy ñu mulli tudd ci laay bi ndax nee na ulaay ko mul muminun xàqal lahum ñeena leen darajaatun ay daraja ci àjjan indi rabbi fa seen borom wa maxrajun am na ñuy njéggal wa risqun am na ñu wërsëg karimun bu tedd tedd ci àjjan kama axrajaka naka la génnee rabbuka sa borom naka la génnee sa borom min baytika sab néeg bil xaqi ci dëgg génn gi nga doon génne néeg ci sab néeg ci dëgg nga génne way na fariqa naka benn naka premiere mu ñeen si way gëm yi la kaaruhuuna way cib lañu génn gog nga génn bi ngay génne di xeexi ji ba dal dëggaale taxa jóg am ñu kuréel ci julli ñoo xam ne cib lañu génne gi ndax daal dem di xeexi neexuloon seen xol yu jaaji loolu ko ñu ngi dàggeeg yow bil xaq ci dëgg googu di nga xeex xeex bi nga moo la taxa jóg baa damaa dabay sama yenn ginnaaw ba ma leeree ba mu leen leeree ne dëggaale taxa jóg ñu ngay dàggeeg yow ka an na maa yu saaxuuna mel ni daanaka dañ leen di fang ilal moo di jëme tigdee wóom ko yëg leen ko ñu ne ko ñu ne fond di ko gis wute wu ñëpp ñu fa nga ñëwee ci dee seeni bët ni ñu xàlle seeni bët nañu may ragale noonu lañu ragale woon ñooñu wa fàttaliku isyaaidikum ba leen diggee allahu yàlla ba leen diggee allahu yàlla in de taifatain kenn ci ñaari kuréel yi njëgëma wala foresi ba mu leen diggee ne kenn ci ñaari kuréel yi an naxaa naka ñaari kuréel yoolu kenn ka làkkum yenn leen di ngeen ceem ngeen moom gañe foresin daxa leen wala ngeen jël njëgëm yi wa tawaddu na ngeen ne siiw nag bëggoon ana xayri zaati sawkati kuréel ba yorul ngaa nay daal mu ngeen bëggoon takkul la ko mooy nekk ñeel leen mooy dëgg da ngeen ne woon siiw dajeeg dëgg bi dabañ a dayeeg borom ngaa nayeeg loolu ngeen bëggoon loolu ngeen bëggoon waaye yurid na mën allahu yàlla ak ñu xiqa bu saxale al xaqa dëgg yàlla moom dafa bëgg a saxal dëgg bi kalimaat yi ci baatam ya jiitu woon ne lislaam mooy mujj kawe loolu la yàlla bëggoon wa yaxtaan dafa bëgg a dagg yëpp daabee kaafira ginnaaw yëfari yëpp kenn du des li ñu xiqa ngir mu yayal al xaqa dëgg muy tire te mu alak albaatilay caaxaan ak keefar walaw kane doon te naxari woon naxariwoon na almujrimuuna way tooña yi wax te naxari woon na leen fàttalikul istastaxiisuuna ba ngeen di xettaliku rabbakum seen borom ndax booba ba nga xee gaa ñi desa ba nga xee gaa ñi desa dara desatu lu may daje nag dañ doon tàll seen di loxo di ñaan naa allahuma ansurna ala aduwina yaa xa yaakal mustaxisina axisnaa loolu ak doon ñaan yàlla yàlla nga dimbal si lum noonu yow mi xettali way xettali ko yi yàlla yow xettali moo tam ne na nga fàttali gis sa xel suuna ba ngeen di xetali rafet ko seen bor. allahu yàlla xëy ba boobu illa bousra lu muy bëgg bëggal leen waaye tat ma inna ak na dal bii ci moom ci tëgg boobu pour lu bëggoon seen xol seen xol dal ci. wa man na soo xam ne dégg ndimbal illa min indillahi li muy dafa tukkee ci yàlla bari mbooloo ak bari ngànnaay taxul am ngañaay ngañaay ci yàlla la jóge inna laa nafa yàlla aji tegtal nat la ci ngóoram gi xakiman aji xewañ la. mu xam ne kon zahiru laaya bi dafa tegtale ne kon malaaka yi leen yàlla yebalee ci badar pour dolli mbooloo mi la ndax boo dee xeex sa ginnaaw gën la di nga ñëwe bolli mbooloo waaye du woon pour ñuy xeex ndax da ngeen dëgal leen ak dalal seenam xel la. ndax bu dee loolu ndax moo tax bu fas yi ne dañ cee wute ñi ne malaaka yi xeex nañ yéen a ñu ne xeexuñu ndax sa zahiru laaya bi dafa wax ne dal xel ak julit ñi ak dol ak dëgal ak dim ak dolal leen ndax bu fekkoon xeex la benn malaaka rek doy di pouradi si yëpp xeex moom benn malaaka rek doy di pouradi na waaye junniy malaaka ñetti junni pour mbooloo mi gën a bari ndax mbooloo julit dañoo néew te bu yéefare gisee ne julit ñi seen mbooloo lu tuuti la day tax ñu gën a am seen fit gën a rëy julit ñi bu ñu gisee ne seen mbooloo dafa rang franc rek ragal mën naa ñëw ci ñoom moo tax yàlla yebal luy bari yi seen mbooloo muy malaaka yooyu. waaw dañoo yor bind doom aadama kaalaw wax yi seen kaalaw kaalaw bi nga xam ne yow def jàll ni ca mel tànn bi te dox bi te ginnaaw waaw ndax malaaka bi nu ko lex lay mel. dañu nga fàttaliku it yuxassikum wala it yuxsikum ba nga xëy muur na leen nuaasa muure na leen muure na leen nuaasa nga mel amal sa ngir dëgg loolu ndax ku tiit dëgg dëgg dëgg tiit dootoo talal ngelaw ku tiit dëgg du nelaw kon nag ba ñu dee nelaw la wane yàlla kaa def ko pour ne amul amatu ñu tiit yéefari amal tam ngeen kóolute mi bu dukkee ci yàlla waaye nag si la wàcc la it àllakum ci yéemi ne samaa ci asamaan si maanaam ndox ñu tax ne comme ñu mu laabal leen bii ca ndox ma ca xew-xew ba amoon gént ba doon gént ci biir nelaw yi wuyu si ba mu def mu yóbbu it antum ci yéemi ne seytaani sobe seytaani wala yàgg te ngir mu mën a takk àllaa ko loolu gum seeni xool ci buwoowu ngir mën a am a muñ wuyu sàppite mu sa dëgëral bii ci ndox ma mii àllax daama tànkee ndax bi mu tawee ba suuf si tooy foo dox dafay dëgër ñu mën a am doo dëgër daal pour mën a xeex loolu lépp ci ndimbalu yàlla la ko gis yu xii fàttaliku gis ba nga xëy yu xii dina wax yu ràbb ko sa borom sa borom mooy wax ak leen malaaka jëm ji malaaka yi ne leen ak nee naka man maa ko maa ngi ànd ak yéen sama ndimbal fa tabay fa sab bi tuub na ngeen saxal àlla si ne gaa ñu xëy am noo gëm nañ nga leen saxal dëgëral leen seen xol maa ngi yéen ànd sa borom moo wax yi loolu malaaka yi sa uux yi dinaa sànni fi kulu bi li si ne ci xolof gaa ñu xëy sa borom wegg nañu ak ruux ba tiit danaa sànni seen xol am ragal luy bari bari mbooloo duñu ñëwe fadri bu fa foofal aanaaku nag malaaka yi taxul mu yokk yéen julit ñi ñoo ko moom mu dee soo ne yéen julit ñi fadri bu nag yéen doon foofal aanaak ca kaw loos ya dóor leen ci kaw bopp yi fadri bu nag yéen doon ci ñoom pour la banaan bépp baaraam zaalika loolu mbugal boo mu leen def benn ci ne ko ñoom saaxu dañoo juyoog allah yàlla wa rasulu ak yeneen taal ba ma ne saaxu ku juyoog allah yàlla wa rasulu ak yeneen taal bay ne laa naka yàlla sàddina xaab aji far ji bugal daali ko mbugal boobu mu wàcc ci yëfari ba yéen yëfari ba suñu xuuxu na ngeen ko mus waa na leen kaafire naka ñeen na yëfari ca àllaaxira lu dolli ko ci bugal adina gi asaaba naari bugal safara ñoom danañ ko am àllaaxira yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xëy amanoo gëm leen idaa laqitum leen dajee gee nag alladina gaa ñu xam kafaroo wedd nañu zax fan cig raam ndax soldaar bu ñu dee def dañu raam lañu bëgg dox boobu ñu àndanoo dox raam lañu bëgg ndax dañu dajaloo joxa doo wala tubal luuxum bu leen leen wan al adbaara ginnaaw ya gën dajeeg yëfari bu leen leen wan ginnaaw mooy bu leen daw ndax daw ci jiyaar bi bàkkaar bu rëy wa man yuwallihim ku leen méngale jëmee si bis booba du boroo ginnaawam illa mutaxarifan lu mooy koo xam ne kii dafay looytaan mooy dafay daw daw ba ngeen ko dàq mu war ko dikk man laa juy pour man laa gañe boobu daw moo du am bàkkaar man tudde looytaan aw mu taxa yisan wala muy làqu ci kuréel yi fa taxu ko muy daw pour bëgg a si ci ñoo xam ne dañu ko mën a rey loolaa fa tax muy daw bëgg ak ci ak si ci ñu ko mën a dimbali lu dul daw boobu day mu taxa yisan làqu ilaa fexe ci kuréel ci mboolum julit ku daw daw bu dul daw boobu toxat baa dellu na fexe dafay ànd ak mex mi ne lay bi dukkee ci yàlla wa ma waaw ci dëkkukaay bi jaxanam jaanam lay jëm bu gisee benn albasur mu jugaay jaan moom boo gisee def jëm kanam rek daanu gagné wala nga daanu dem daanu ci aljël wala nga delu ginaaw daanu dem safar safar ay ni tegg ginaaw aljël ci kanam rek mune falam taqtuluhum ray len len ci doole walakin la wa yalla xatalu moy koy di len ray nga ñay doon ngeen gañay dajé yékkri japp ray ci ñoom juroom ñaar ci nit japp ci ñoom juroom ñaar ci ray len len yalla len ray wa ma ramaytu sallu lo yow yow muhammad beuti nit ñi ba nga len di islamay ta ba nga len di sall walakin la wa yalla rama ma ci sall ci ba suuf bo xale ni sall ni sall nek fa mu tok ak ko yéfal ni ñu soré mu sall nit bu fekkoo ni sannik doomu aadama do nga la du yéntu sannik doomu aadama waaye ni jël suuf sa yóbbu ko ba ca bëti yëfari bët bu tëb yëfari bu ne ak suuf sa dem ak yemini nga takki na yàlla def loolu mu ne ko sànni wa ko ngay sànn yàlla ko sànni kon nag defe naa li nga ñaan moom ñu ci jële na yàlla wax na ñu leen ko war a séddale rek noonu lañ moo def moo jaaru yàlla ko moom wala ñëpp léegi mu nekk almoomini woo gëm ñu ñun ci moom balaan am na ko xasana bu rafet bi maanaam mu jox leen jox bu rafet ca mangi ko inna allaha naka yàlla sañ moon aji déggale seeni wax alim aji xam na seeni mbir zalikum natt googu ak jox boobu lay jox ca mangi ko wànn laa naka yàlla mu wasi moom dinay aji doyadil la kaydal kéefiriin fexem way wet la in tastafihu dem de ngay sàkkoo ubbeeloo atteloo fa xam yaakum jikko nay alfatu atte ba ndax abu jahli dafa doxoon doxoon ne yow muhammad lii nga def da ngaa dox bokk ni fexe ñi nga xam ñu bàyyi seeni bopp nekk ak yow da ngaa dox bokk gi nga amoon daa ko dox te bu loolu dañoo di nga xam fekk ku ci gën a dog ak mbokkam yàlla yàlla nga dimbali ki nga xam moo dog ak bokkam yàlla yàlla nga dal ci kawam loolu abu jahli wax moo tax borom ne ko intastafio dem dañ lay sàkkoo atteloo faxa jaaku ki ba ne alfatu atte ba ñëw na dañ leen ki nga xam moo dog ak mbokkam na musiba dal ci moom kon na musiba dal ci ñoom ñoom ñoo dog mbokkam ñoom ñoo lay ñëw nañu kay way tan taxoo dem day tan nañu dem bàyyi nañu seen kéefa ga ñu nekkoon fuum xayru mu gën lakum ñeleen way tan taxoo dem bàyyi jël seen kéefa gi yenne fuum xayru lakum mu gën ci yenn way tan mu doon dem dellu siwaat yenn ci xeexam yonente bi naw mu dellu siwaat nun yàlla ak suñu ndimal ci yonente bi rek walan tux nee du jariñ antum ci yenn fi atikum seen booloo mu bari moom chey an dara bu ngeen di siwaate xeexam yonente bi mu dellu siwaat ak dimali lu ngeen bari bari mboolo du ngeen jariñ dara walaw kasra doon te bari wan sax way na laa naka yàlla maa al moomine dimbala mu nga ànd ak mooy gëm ñëpp yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xëy amanu wax ngeen di gëm ngeen yàlla atiu di leen na ngeen topp allah yàlla wa rasulu akam yonent am wala tawallaw te bu leen dëgg anhu wëlis yàlla ndigam yàlla wantum te yéen tas moo ne ngeen di dégg alquran ak waaree wala takunu bu leen nekk ka la dina demee ne gaa ñu nga xam ne xaaloo wax nañu ne samina dégg nañu wum te ñoom laa sumoo ne dégguñu bu leen demee ne ñooñu dégg naa nu dañu dégg nu ba noppi fa suñu fasuñu ko yéene topp wax mooy dégg nu te dégguñu way ne charre dawaa bi na ko yi si daaba yi indi laay fa yàlla ak sumu mooy ku tox ko ba du dégg dëgg ala gufu mooy ku luuka ba du wax dëgg àlla si ne ñu nga xam ne laa yo xelam duñu xelu walaw alem bu xamoon donte xamoon na allahu yàlla fi yi fi ci yom xayr lu baax bu yàlla xamoon ci yom ak yiw la asmaahum kon mu déggaloo leen ba ñu dégg dëgg walaw asmaahum bu leen déggaloo woon fii mu nekk dëgg yi la tawalaw dañu dë dëgg bàyyi dëgg moom moo leen ñu di way du mooy suñu kanam yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xam ne amanu gox ngeen di gëm ngeen yàlla istajibu uyu leen di laay ñeel yàlla waral wala sool ak ñeel yonente bi ci toppatu isaa daaakum dem mu nga leen di woo limaa jëme ci loo xam ne yuf yëpp dana leen dundal waala moo xam leen ne an allaha naka yàlla yahulu dina dox diggante baynal mari dina dox baynal mari diggante sam sa waxal bi xolam nit ak a xolam diggante moom sax yàlla ko dox waaye moo naka moom tout sa moom def def na leen fa nga ilay jëme ci moom.